Hell yeah. To grupa 13 w południe. To Trójka. Zapraszamy do Trójki. Rezydentury, czyli specjalizacje po zaliczeniu przez studenta medycyny lekarskiego egzaminu końcowego, otrzymają wszyscy absolwenci ostatnich 3 lat i ci z przyszłego roku. Tak obiecywała wczoraj w swoim expose premier Ewa Kopacz. Dotychczas za specjalizację z budżetu państwa płacono tylko najlepszym studentom. Ci, którzy mieli słabsze wyniki, musieli czekać lub we własnym zakresie zdobywać umiejętności zawodowe. To może zwiększyć liczbę lekarzy w szpitalach i przychodniach, ale też powstrzymać ich w kraju, przyznaje Grzegorz Napiórkowski ze Stowarzyszenia Młodych Lekarzy. Z mojego rocznika, jak patrzę, wyjechało podejrzewam około 10-15% osób, bo nie można było zacząć tutaj kariery zawodowej, bo był kłopot z finansami, był kłopot ze specjalizacją, był kłopot tak naprawdę ze wszystkim. Począwszy od 2015 roku. Fragment wczorajszego expose premier Ewy Kopacz. Sfinansujemy specjalizację lekarzy w ramach rezydentów wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Jest ich dziś 3,5 tysiąca. Dzięki temu do polskich szpitali i przychodni trafią młodzi i zdolni lekarze rezydenci, co skróci czas oczekiwania na wizyty lekarskie. Do nic nowego pani premier nie powiedziała. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Mówiąc w latach 2012-2015, mówiła o osobach, które nigdy się nie dostały na rezydenturę. Ilość rezydentur jest praktycznie rzecz biorąc identyczna z ilością absolwentów. Część rezydentur zostaje niewykorzystana w cudzysłowie, no bo tak, ktoś przerwie rezydenturę, ktoś chce koniecznie na jakąś tam dziedzinę, w której nie ma tych miejsc. Z tego jesiennego naboru nie wszyscy dostali, którzy się starali o tę rezydenturę. Problem nie jest w ilości rezydentur, tylko po sobie ich rozdziału. W jednych województwach nie sposób się dostać, a w drugich są wręcz wolne miejsca. Pani premier mówiła, że od przyszłego roku zostaną rozdane te wszystkie rezydentury za rok 2012, 13, 14 i 15. Ja chciałam zapytać, jak to było w tym roku. To jest 2,5 tysiąca miejsc w tym rozdaniu jesiennym, bo zawsze jest wiosenne i jesienne. Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński. I one zostały stosunkowo równomiernie rozprowadzone, jednakże z pewnym kluczem. Tym kluczem jesiennym było również uwzględnienie specjalności związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Geriatrzy. Już musimy przygotowywać kadrę właśnie przygotowaną do leczenia tych ludzi. To jest zasługą pani Ewy Kopacz, że finanse na te rezydentury tak naprawdę są. Zresztą ze środków Kosiniaka-Kamysza też lekarza. Aha. Ja tylko pani wskazuję na to, że pewna pula rezydentur, czyli finansów na rezydentury, była niewykorzystywana. Czyli te obietnice pani premier w trakcie expose pana zdaniem nie stanowią tu jakiejś rewolucji, bo pan mówi, że od kiedy Ewa Kopacz była ministrem zdrowia, pieniądze są. Ona je załatwiła na rezydentury. No może nie dla wszystkich, ale ona powtarza to, co robiła i to bardzo dobrze. Nie krytykuję, a wręcz przeciwnie, jestem zachwycony tym, że będzie pilnowała, że kto będzie chciał się specjalizować, to państwo mu na to zapewni środki. I to ja to chwalę. Ja uważam, że to są absolutnie zainwestowane pieniądze. Proszę zauważyć, że specjalista już jest w jakiejś mierze umiejscowiony lokalnie. Trudniej jest mu zmienić miejsce zamieszkania, również emigrację. Pacjenci też go znają, wiedzą, że ten pan doktor jest dobry. Jest grupa ludzi, którzy wjadą zawsze. Ale się zmniejszyła w sumie. Ale młodzi ludzie teraz patrzą bardzo realnie na swoje możliwości, patrzą, co im system również oferuje. Jak deklaruje Ministerstwo Zdrowia, pieniądze na sfinansowanie lekarskich specjalizacji są już zarezerwowane w przyszłorocznym budżecie, a o specjalizację, o rezydentury pytała Ewa Dudzińska. Tymczasem w studiu pojawiło się 2 nowych rezydentów. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Panowie, w jakiej sprawie? Biegowej. Przebiegaliśmy akurat. Dobrze, to za chwilę, tak? Najpierw piosenka. Proszę. Z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. W tym tygodniu Bonnie M. ABBA. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear, so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land. For the longest time, lady, I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me? Sing to tytuł piosenki, Ed Sheeran to wykonawca i to jest piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Biegniemy? Biegniemy i to szybko. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Atena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. Paweł Januszewski w czerwonej koszulce, Krzysztof Łoniewski w zielonej. Tradycyjnie. Chociaż Krzysztof zawsze miał niebieską. Dobrze, skończmy o kolorach. Zaczynamy. Mówiliśmy o tym przed tygodniem, mówiliśmy i przed dwoma, że to gorący biegowy czas. Jedna impreza biegowa goni drugą i dziś zapowiadamy kolejną, nie byle jaką, dodajmy. Biegnij Warszawo z PKO Bankiem Polskim. To największa impreza masowa w naszym kraju. Ilu biegaczy stanie na starcie? Mówi organizator biegu Bogusław Mamiński. Ja myślę, że podobnie jak w ubiegłym roku, czyli około 15 tysięcy i powinien, z obserwacji, które w tej chwili posiadam, powinien paść rekord frekwencji. No i staramy się do tego jak najlepiej przygotować. Trasa taka jak co roku, czy jakieś zmiany? No w tym roku trasę chcemy powtórzyć z racji tego, żeby uczestnicy mogli sobie porównać swoje wyniki z ubiegłego roku. To jest po pierwsze. Po drugie, miasto stołeczne ze swoimi służbami umożliwiło nam start z dwóch jezdni ulicy Czerniakowskiej, co będzie bardziej wygodne do przeprowadzenia. Właściwie pierwsze 2 kilometry będą uczestnicy biec wschodnią i zachodnią częścią ulicy Czerniakowskiej do ulicy Chełmskiej. To jest następna nowość. No i ta lewa strona jest przede wszystkim od strony Wisły przeznaczona dla tych, którzy chcą stanąć w strefach czasowych. I ważne, żeby uczestnicy stanęli we właściwych strefach czasowych, bo przy dużych biegach zdarza się niestety bardzo często, że biegnący, zwłaszcza debiutanci, przeceniają swoje siły i potem na trasie utrudniają bieg tym, którzy chcą biec szybciej i walczą o rekordy życiowe. Lepiej stanąć w wolniejszej strefie czasowej i na trasie udowodnić sobie, że stać nas na lepszy czas. Naprawdę. Przy okazji tegorocznego biegu dużą atrakcją dla startujących będzie to, że będzie można kompleksowo przebadać się przed zawodami, mówi Bogna Mamińska. Stworzyliśmy taki nowy projekt, który jest, spodziewam się, pierwszy w Europie. Jest to Expo Medyczne, klinika sportowa Biegnij Warszawo z PKO Bankiem Polskim. Znajdują się tam różne dziedziny medyczne specjalizujące się w formie biegowej, między innymi kardiologia sportowa, gdzie można bezpłatnie wykonać badanie EKG, ciśnienie krwi, jest również diagnostyka stóp oraz dietetyk, który zbada naszą masę ciała. Rozumiem, że badania są bezpłatne. Oczywiście są bezpłatne. Zaraz po zarejestrowaniu każdy uczestnik powinien stawić się w centrum wydawania pakietów. Tam otrzyma numer startowy i za ukazaniem tego numeru startowego jest się w stanie skonsultować z każdym ze specjalistów. Ważna informacja dla chętnych na badania. Te odbywają się w Pałacu Kultury w sali Kisielewskiego. Posłuchajmy jeszcze jednego biegacza, a właściwie jednej z biegaczek, która wystartuje w niedzielę. Iwonę Rek z drużyny biegowej PKO Banku Polskiego. Zapytałem, jak to jest trenować w zespole. Jest to bardzo miłe doświadczenie. Wcześniej biegałam samotnie. Od tego roku spróbowałam właśnie biegać w grupie. I tak wyszło, że zaczęłam przybywać na biegi nie tylko po to, żeby przebiec, ale żeby tak spotkać się z znajomymi, poprzeżywać razem. Więc tak, jest motywacja, jest power, tak jakby większy razem. Ile osób jest w waszej grupie biegowej? Razem prawie 100. No to spora grupa. A pani jak długo biega? Ja biegam tak rekreacyjnie od 5 lat, a tak mocniej od roku, półtora. Mocniej to znaczy w jaki czas pani celuje w niedzielnym biegu? Niedzielny bieg też potraktuję tak troszkę bardziej na luzie, gdyż tak troszkę nadwyrężyłam mięsień, ale tak ogólnie na 10 biegam około 43-45 minut. To świetny czas, nic tylko trenować z taką drużyną. Ciebie, Paweł, zapytam o dzieci. Od dłuższego czasu zachęcamy do biegania dzieciaki. Przy okazji Biegnij Warszawo też się coś dla nich znajdzie. Tak, o godzinie 9:45 tutaj koło Trójki na Agrykoli odbędą się biegi dla dzieci w czterech kategoriach. Zapraszamy tych rodziców, którzy mają ochotę wystartować o godzinie 11:15, kiedy rusza główny bieg Biegnij Warszawo z Bankiem PKO Bank Polski, żeby przyszli wcześniej, pozwolili maluchom poczuć, co to jest sport, co to jest rywalizacja. Często widać, że to chyba bardziej przeżywają rodzice i bardziej się ekscytują niż te dzieci, które biorą w tym udział. Ciekawe doświadczenie, jak z boku się na to patrzy. Ale warto zarażać dzieciaki bieganiem. Mówisz, że dzieci będą biegać koło Trójki. Koło Trójki będzie też jedna ze stref do kibicowania koło Liceum Batorego i warto się tutaj pojawić. To będzie na 9 kilometrze niedzielnego biegu, bo wiemy skądinąd, że będą świetne konkursy ze świetnymi nagrodami. A propos konkursu i nagród, to mamy dla państwa co nieco już dziś. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy Garmin Forerunner 15, gustowny i niezawodny. Jego wartość to 700 zł brutto. Do zegarka dorzucamy ciekawą książkę biegową Sztuka szybszego biegania. Żeby te nagrody wygrać, trzeba ciekawie dokończyć takie oto wyrażenie. Lubię biegi uliczne, bo... I tu czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą i jej autor założy na rękę zegarek Garmina i poczyta, jak szybciej biegać. Odpowiedzi prosimy wysłać pod numer SMS-a 73533. Jego koszt to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej. Kończymy audycję, Paweł, jak zwykle zaproszeniami biegowymi. Oczywiście zapraszamy na naszą akcję stadionową Biegam, bo lubię. Sobota, każda sobota, godzinie 9.30, a w miesiącu październiku, już za tydzień, rozpoczynamy cykl testów Coopera, także ci z naszych słuchaczy, którzy mają ochotę sprawdzić się sprawdzić, zapraszamy. Będzie i taka możliwość podczas naszych zajęć co sobota, już w październiku, od następnego weekendu. Nasi trenerzy zmierzą, umożliwią, wytłumaczą, na jakim jesteśmy etapie. Całkiem niedawno z Robertem rozmawialiśmy o tym, że jesień to dobry czas, żeby rozpocząć bieganie i właśnie na naszych zajęciach stadionowej akcji Biegam, bo lubię, to się musi udać. Właśnie, panie Robercie. Zapraszam. Jesień pana. To jest dobry moment. Jeszcze muszę teorię obstukać tego roku. Trochę. Muszę teorię tego jeszcze roku. Obstukać trochę. Jeszcze trochę? W każdym razie spotykamy się z państwem, czekamy na tych niebiegających w ponad 80 miejscowościach w całej Polsce. Szczegóły na portalu biegambolubie.com.pl. A jakie było pytanie konkursowe, bo się w Pawła zapatrzyłem jakoś taki... W moją czerwoną koszulę? Lubię biegi uliczne, bo... I tutaj inicjatywa, tak? Tak, i czekamy na państwa propozycje. Znaczy, oprócz tych, którzy mieszkają przy trasach biegowych. Ich chyba nie pytamy, dlaczego lubię. Dlaczego ja lubię biegi uliczne? No dlaczego? Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. 73533 to numer SMS-owy konkursowy, a to jeszcze przez chwilę Ed Sheeran, to jest piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Jest 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Nawet 4 tygodnie może potrwać obserwacja psychiatryczna mężczyzny, który 24 września w Chorzowie zastrzelił instruktora na strzelnicy. Mężczyzna usłyszał m.in. zarzuty zabójstwa oraz przywłaszczenia broni. W tej chwili przebywa w areszcie. Będzie to kolejna obserwacja. Śledczy tłumaczył, że jest konieczna, bo na podstawie wcześniejszych badań nie udało się wydać opinii o zdrowiu oskarżonego. Mężczyzna trafi do zamkniętego szpitala psychiatrycznego. Jutro w Bułgarii dzień żałoby narodowej po tragedii we wsi Gorni Łom. W nocy doszło do serii eksplozji. w fabryce materiałów wybuchowych i utylizacji broni zginęło 15 osób. Minister pracy powiedział, że wszystko wskazuje na to, że robotnicy pracowali bez jakichkolwiek instrukcji bezpieczeństwa. Sąd ostateczny ostatecznie nie pojedzie do Włoch. Jak ustaliło Polskie Radio, Muzeum Narodowe w Gdańsku nie odwoła się od decyzji pomorskiego konserwatora zabytków, który zakazał wywozu obrazu Hansa Memlinga na wystawę do Rzymu. Ta decyzja została wydana 2 tygodnie temu, a wystawa rozpocznie się 11 października. Kolejne informacje w Trójce o 18. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Obietnice premier Kopacz pod lupą ekonomicznych ekspertów. Podczas wczorajszego wystąpienia w Sejmie premier zapowiedziała m.in. wprowadzenie darmowych porad prawnych dla przedsiębiorców, zwiększenie liczby żłobków, przedszkoli, kolejne darmowe podręczniki, a także autostrady i szybsze koleje. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek ocenia, że część zapowiedzi uda się sprawnie zrealizować. Wśród działań, które są powiedzmy realne do zrealizowania, bo nie są na przykład kosztowne, to są zmiany w prawie. Chodzi tutaj o ordynację podatkową, chodzi o zmiany w prawie budowlanym, chodzi również o ułatwienia prawne dla przedsiębiorstw. To są zmiany bardzo oczywiście konieczne, ale wymagające bardziej nacisku i mobilizacji urzędników niż faktycznie ponoszenia kosztów na ten cel. Jednak część obietnic była mało konkretna i nie wiadomo, ile będzie kosztowała, zauważył główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. Na przykład ochrona polskiego górnictwa. Muszą być konkretne ustawy, gdzie będą za tym szły konkretne również wyliczenia. Urlopy rodzicielskie na przykład dla rodziców, którzy znaleźli się na bezrobociu. Pytanie teraz z kolei, czy będą te urlopy jakimiś warunkami obwarowane, specjalnymi. Także tutaj z kolei też są potrzebne już takie bardzo szczegółowe ustawy i dopiero na tej podstawie wyliczenia. Tymczasem minister finansów Mateusz Szczurek poinformował, że nowe propozycje rządu mają kosztować 3,5 miliarda złotych. Firma kojarzona z telefonią komórkową Orange sprzedaje też energię elektryczną. Ruszył pilotażowy program sprzedaży detalicznej energii zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, wyjaśnia rzecznik prasowy Orange Polska Wojciech Jabczyński. Rozpoczynamy taką próbną sprzedaż. Będzie to w Katowicach i w Krakowie i w 13 innych miejscowościach aglomeracji śląskiej. I rzeczywiście każdy klient, który będzie chciał się zdecydować na to, aby energię elektryczną kupować od Orange, będzie miał taką możliwość. Nie chcemy się zamykać tak naprawdę na jednym rynku, stąd próbujemy na rynku energetycznym, który uważamy za bardzo perspektywiczny. Pilotaż ma potrwać do 31 stycznia 2015 roku. Firma będzie sprzedawać energię, korzystając z infrastruktury innych przedsiębiorstw energetycznych. Rosną obroty na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. We wrześniu ich wartość na rynku głównym wyniosła 24 miliardy 400 milionów złotych, czyli o blisko 10% więcej niż przed rokiem. Tymczasem dziś giełda w Warszawie kończy dzień na czerwono. WIG20 minus 1,15%, WIG minus 1,12%. Obroty wyniosły dziś ponad 740 milionów złotych. Frank szwajcarski kosztuje teraz 3,45 zł, euro jest po 4,17 zł, dolar po 3,30 zł, funt brytyjski kosztuje 5,31 zł. Uncja złota kosztuje dziś 1214 dolarów. Wieczorem i w nocy pogodnie, ale na zachodzie i w centrum mglisto. No i chłodno, na Podlasiu plus 1, w centrum plus 6, na zachodzie plus 10. Ale na Podlasiu przy gruncie temperatura może spaść do minus 3 stopni. Jutro prawie w całej Polsce pogodnie, prawie, bo na krańcach południowo-wschodnich możliwe przelotne opady. Temperatura w piątek od 14 stopni na wschodzie do 18 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład Apple iPad Air w zestawie ze słuchawkami Beats za 2399 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Uwaga, uwaga, attention, attention. Najtańszy kredyt gotówkowy dostępny jest w banku BNP Paribas. Osoby zmierzające do realizacji swoich planów proszone są o udanie się do najbliższego oddziału banku BNP Paribas. Bank BNP Paribas oferuje kredyt numer 1 według raportu Rzeczpospolitej z 24 kwietnia 2014. Życzymy miłej podróży do oddziału banku. BNP Paribas. Co pana do mnie sprowadza? Trauma. Proszę mówić. Wszyscy kłamią. Mówią jedno, robią drugie, a kasują za trzy. I co teraz? Teraz?

sens, jaki sens. Tu niedawno stał mój dom, wszystko kwitło po horyzont, a spokoju nie zakłócał nikt, nie zakłócał nikt. Odkąd ktoś kilometry w głąb znalazł ropę, kazał zwijać się stąd. Wziąłem broń, broniąc tego, co mam. Stałem się złym partyzantem, którego ściga prawy świat. Ze złem, a zło rośnie we mnie z każdym dniem. Jaki w tym sens, gdy zabijam? Czuję się lżej, coraz mnie mniej, a zło rośnie we mnie z każdym dniem. Jaki w tym sens, jaki sens? Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. Gośćmi w studiu w Brukseli są posłowie do Parlamentu Europejskiego Róża Thun z Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór. I Bogusław Liberacki z SLD. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór, drodzy słuchacze nasi. Posłowie od kilku dni przesłuchują kandydatów na komisarzy. Dzisiaj po południu przed komisjami do spraw przemysłu, badań, energii oraz do spraw rynku i konsumentów stanęła nasza kandydatka Elżbieta Bieńkowska. Pani poseł Róża Thun brała udział w ustalaniu pytań. Jak wypadła pani premier Bieńkowska? Byłam przed chwilą na posiedzeniu, takim posiedzeniu za zamkniętymi drzwiami koordynatorów z różnych frakcji politycznych naszej Komisji Jednolitego Rynku i Ochrony Konsumenta i generalnie we wszystkich frakcjach ją chwalono z prawa na lewo. Niektórzy mieli jakieś tam swoje drobne zastrzeżenia, właściwie bardziej jeśli chodzi o podział, przydzielone obowiązki, jej przydzielone obowiązki, ale jeśli chodzi o jej wystąpienie, odpowiedzi na pytania i tak dalej, to generalnie zbiera bardzo pozytywne opinie. A pan poseł Liberacki brał udział w przesłuchaniu kandydata do spraw transportu. Jaka jest waga tej teki? Czy to stanowisko budziło jakieś emocje, wątpliwości? Ja, redaktor, tak się składa, że ja mogłem przesłuchiwać się i jednej, i drugiemu przesłuchaniu. W przypadku kandydata na urząd komisarza do spraw transportu nawet zadawałem pytania. I nasz sposób myślenia jest trochę następujący. Chcielibyśmy, żeby Komisja Europejska miała większy wpływ naprawdę na bieg spraw w państwach członkowskich, o czym dzisiaj pani Bieńkowska podkreślała. Notabene było bardzo znakomite wystąpienie w tym punkcie, kiedy mówiła: zero tolerancji dla nieimplementowania prawa europejskiego. No, przy okazji, gdyby ktoś chciał się zapytać, a jak to polski rząd implementuje prawo europejskie, to byłaby pewnie drobna wpadka. Natomiast o co nam chodzi? Żeby komisarze zaczęli być powoli europejskimi ministrami w swoich resortach. Czyli żeby mogli mieć większą zdolność egzekwowania i prawa i także postępowania i w duchu, i zgodnie z literą prawa europejskiego. No tak, ale to dla niektórych groźnie brzmi, prawda? Dla tych, którzy są za mniej ścisłą integracją. Wiem, że państwo na pewno należą do tych grup, które uważają, że im większa integracja, tym korzystniej dla wszystkich. No ale jak mówię, nie wszystkim to w smak. Pani redaktor, przepraszam, jeżeli można, to nie chodzi o większa, mniejsza. Tu chodzi o integrację naprawdę czy na niby. Tu chodzi o to, żeby po prostu działało. Tak jest. Jeżeli mamy rozporządzenia i dyrektywy, to one mają działać. Jeżeli ma być mniejsza integracja, to umówmy się, czego nie regulujemy z pozycji europejskiej, ale to, co regulujemy, to powinniśmy być poważni. I to jest istota sprawy. No dobrze, proszę zauważyć, może jeszcze jedno zdanie, jeżeli mogę do tego, bo jeżeli mówimy o tym portfolio pani komisarz Bieńkowskiej, to przecież jeżeli mówimy o tym, że musimy zwiększyć bezrobocie, zwiększyć konkurencyjność europejskiego produktu, to znaczy, że musimy uwspólnotowić... Musimy zwiększyć bezrobocie. Nie, nie zmniejszyć. Zwiększyć udział, zwiększyć ilość miejsc pracy, prawda? Zwalczyć bezrobocie. Przepraszam, dziękuję za to, że pani zwróciła uwagę na moje przejęzyczenie. Jeżeli mamy stworzyć więcej miejsc pracy, to znaczy, my musimy pilnować tego, żeby ten rynek wewnętrzny rzeczywiście zadziałał. To znaczy, że musimy znosić bariery, które dzielą go na 28 różnych kawałków, mówiąc całkiem laicko, prawda? I co daje przedsiębiorcom dostęp do 500 milionów potencjalnych konsumentów, co konsumentowi daje dostęp do o wiele większej ilości dóbr. To dotyczy zamówień publicznych i wszystkiego możliwego, więc albo walczymy o ten wspólny rynek i tą słynną silną Polskę w bezpiecznej Europie, albo o tym mówimy i nie mamy, ja się tutaj zgadzam zupełnie z moim kolegą z Parlamentu Europejskiego, panem posłem Liberackim. I nie mamy silnych charakterów w Komisji Europejskiej, którzy rzeczywiście potrafią to prawo wprowadzić. I pani Bieńkowska dała tutaj bardzo jasny sygnał, że ona to traktuje super na serio i że ma w tym wszystkim bardzo duże doświadczenie. I te największe grupy o pani były zadowolone z tego ale bardzo. Ale chciałam zapytać jeszcze pana posła Liberackiego, o co pan pytał komisarza do spraw transportu, kandydata na tego komisarza, żebyśmy zrozumieli. Komisarza do spraw transportu pytałem po pierwsze o nowy instrument finansowy Connecting Europe Facility, bo to będzie 11 miliardów euro. Na co będą przeznaczone i jaka będzie proporcja? Kolej, drogi. Dwa. Jakie wąskie gardła, zwłaszcza w przejściach granicznych między państwami, będziemy chcieli usuwać? Trzy. Jak łatwy będzie dostęp do tych pieniędzy w sensie procedury złożonej, złożoności proceduralnej? Kolejna rzecz. Skoro mam być ministrem transportu, mamy z wyniku embarga straty, nie tylko w rolnictwie czy w przemyśle. Setki milionów złotych tracą przewoźnicy. Czy rekompensaty obejmą przewoźników, zwłaszcza przewoźników drogowych? Niech będzie tym ministrem. I z drugiej strony, mamy rząd francuski, który wprowadził niewyobrażalne dotychczas karanie za to, że kierowca nie odpoczywa w hotelu, tylko odpoczywa w kabinie kierowcy. No to jest po prostu nie do zrobienia. A dlaczego ma przewoźnik czy kierowca płacić karę idące w kilka tysięcy euro? A zatem dwie sprawy, takie bardzo koncepcyjna, strategiczna, ale jednocześnie reprezentowanie interesów. Taka wręcz pokazanie. My, Unia Europejska, w środku mamy mieć zharmonizowany system, a nie Francja inaczej, Polska inaczej. Niech Francja będzie bardziej podobna do Polski akurat w tym aspekcie. I dwa, jeżeli chodzi o relacje z Rosją. No, skoro mamy być solidarni, to proszę uwzględnić również straty przewoźników. I tutaj padła deklaracja, że rozważymy, czyli to byłby jakiś sukces. Ale jeżeli można, bo ja przed wejściem na antenę, tak, po wymianie poglądów z panią poseł Różą Thun, obiecałem, że publicznie powiem, że mam dla niej duży szacunek i to właśnie robię. Do pani Róży Thun? Tak. A to był jakiś taki element prywaty, tak? Niespodziewany element prywaty. Dobrze, nie będziemy tego rozwijać, jeśli można. Ale ja myślę, że jest bardzo dobrze, jeżeli Polskie Radio rozmawia z posłami, którzy są nagradzani za to, że dobrze pracują w Parlamencie Europejskim i tutaj pan poseł Liberacki również się wyróżnia. Wracając do przesłuchań, na czym polegał ten udział pani w ustaleniu pytań? Chodzi mi o tę techniczną stronę, bo my mieliśmy możliwość, jeśli ktoś oczywiście miał ochotę i tyle czasu, żeby to wszystko obejrzeć, zobaczyć za pośrednictwem telewizji czy internetu, jak wygląda to przesłuchanie, że to tak minuta na pytanie, dwie minuty na odpowiedź, że wszystko jest tutaj przestrzegane ściśle. Pani Bieńkowska troszeczkę się wyłamywała. W każdym razie na początku nie mogła się zmieścić w tych dwóch minutach. Ale jeśli chodzi o te pytania, to jest jakaś selekcja wstępna, prawda? Żeby to nie były pytania od sasa do lasa? Na tym polega to ustalanie? A potem znowu było kilka pytań, gdzie pani Bieńkowska odpowiada tak, koniec, więc nie wykorzystywała nawet tych dwóch minut. Chodzi o to też, żebyśmy się nie powtarzali z pytaniami, prawda? My staramy się jakoś zgrupować. Mniej więcej to nie jest tak, że posłowie deklarują bardzo dokładnie, o co się zapytają, ale chodzi nam o to, żeby to całe wysłuchanie miało jakiś sens. Czyli żeby ci, którzy pytają o rynek wewnętrzny, pytali rzeczywiście o rynek wewnętrzny, może niekoniecznie, co jest powiedziane w paragrafie 57a względnie C, dlatego, że te specyficzne rzeczy, tym się już zajmuje cała rzesza urzędników, a tutaj mamy do czynienia z politykiem. Żeby ci, którzy mówią z Komisji Środowiska, trzymali się swojego tematu, żebyśmy nie powtarzali właśnie tych pytań. Żeby nie było pytań, namawiamy do tego posłów i omawiamy to z nimi, które dotyczą tylko własnego podwórka, jakiegoś wąskiego zakresu z jednego tylko konkretnego regionu czy kraju, bo jesteśmy posłami do Parlamentu Europejskiego, czyli europejskimi. I takie pytania, gdzie byśmy mogli zobaczyć, czy ten komisarz zna się na tej materii, czy ma jakieś doświadczenie, czy dobrze się z nim rozmawia, bo my będziemy z tym komisarzem, czy tą komisarką, nie wiem jaka jest forma żeńska od komisarza, będziemy współpracować przez najbliższe 5 lat. Pani komisarz, tak jest. Tak więc tak jest panią ładnie. Komisarz będziemy współpracować przez najbliższe 5 lat. I to te elementy wszystkie są dla nas bardzo ważne i dlatego koordynatorzy danych komisji, ja jestem w rynku wewnętrznym czy w jednolitym rynku europejskim, tak starają się zgrupować te pytania, umówić to starannie z posłami, tych nowych posłów przygotować do całej tej procedury, która jest niezwykle zdyscyplinowana i czasem trochę skomplikowana. Proszę Państwa, a co się może wydarzyć podczas takich przesłuchań? To jest coś w rodzaju rutynowego egzaminu kompetencji czy coś więcej? 3 godziny. No więc właśnie, no tak, ale do czego to prowadzi? Czy może na przykład być jakaś korekta kompetencji w wyniku takiego przesłuchania kandydata na komisarza? Pani redaktor, to może w tym doprowadzić sensie, do... Korekta nie tylko kompetencji, co korekta zakresu działalności. Nie, to może doprowadzić w krańcowym przypadku do odrzucenia kandydatury i za każdym razem, w każdym parlamencie dotychczas tak się działo. Nie było, ja 3 razy miałem przyjemność obserwować ze względu na swój staż tutaj, dotychczas za każdym razem jednego, dwóch kandydatów na komisarzy po prostu wymienialiśmy. Natomiast... Ale formalnie takich kompetencji parlament nie ma, bo głosuje później nad całością. No tak, ale osoby poszczególne, że komisja po to przesłuchanie komisja żąda. Nie przyjmujemy tego kandydata. I to znaczy, że nie przyjmujemy całej komisji. Jeżeli my jednego kandydata nie Czyli przyjmujemy, możemy, to znaczy, że... Już możemy na tym etapie przesłuchań przez posłów z komisji odpowiednich doprowadzić do tego, że cała komisja będzie odrzucona? Nie będzie przyjęte, nie będzie głosowane. I o tym dowiaduje się z naszego listu, bo co robimy w tej chwili? W tej chwili, weźmy przykład pani Bieńkowskiej, prawda? W tej chwili komisja IMCO, to znaczy rynek wewnętrzny i przedsiębiorczość ITRE, przygotowują list do pana przewodniczącego Komisji Europejskiej Junckera, czy chcemy, żeby pani Bieńkowska była, czy nie, w jakich zakresach ona się według nas dobrze wykazała, a w jakich mniej na przykład. Tutaj ona akurat ma niezwykle pozytywną opinię. Jeżeli byśmy Czyli właśnie pod wpływem tego listu pan Juncker może zmienić jej nieco zakres działalności. Nie tylko. Jeżeli może... my napiszemy, nie chcemy, nie przyjmiemy tego komisarza, rozumiem, to znaczy dla niego, ale że nie przyjmiemy całej komisji, ale to się zdarza właśnie tak, jak pan poseł Liberacki powiedział, zawsze się to zdarza i wtedy on musi wymienić no tak dotychczas było to robione, że szef Komisji Europejskiej wymieniał tego kandydata po prostu. Przysyłał kogoś innego i jeszcze raz się odbywała ta procedura w stosunku do tego jednego kandydata. I wtedy myśmy głosowali nad całą Komisją Europejską, jeżeli zgodziliśmy się na wszystkich kandydatów. Też z tego powodu 5 lat temu Komisja Barroso powstała w drugiej połowie listopada, zamiast powstać przed 1 listopada. No odrzuciliśmy się z tej kandydatury. A tu są jakieś zagrożenia? Bo były wątpliwości co do kandydata z Wielkiej Brytanii i z Węgier. To bodajże wczoraj tak było. Ale co do Węgier, nie ma jeszcze decyzji, jaka jest ostateczna. Posiedzenia komisji będą się odbywać głównie w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu będą się odbywać też posiedzenia grup politycznych. I tam będzie zapadać, będzie ocena. Głosujemy za, czy głosujemy przeciw. Jeszcze ze Słowenii widać, że są dosyć podzielone zdania. No zobaczymy. No, z Portugalii były też zastrzeżenia. Zmienił portfolio przy okazji. Miał się zajmować pracą, już będzie się zajmował czym innym. Czy zostanie zaakceptowany? Czekamy na opinię komisji. Także to jest dosyć poważna procedura. W zeszłym pamiętam, ja tylko raz dotychczas brałam udział w takich wysłuchiwaniach i pamiętam, że dwie osoby pan Barroso musiał wymienić. Właśnie dlatego tak długo trwało formowanie Komisji Europejskiej. Tutaj trochę pan Juncker zmienił w ogóle kształt, no to już my mamy 28 komisarzy i on zrobił takie jakby dwa kręgi. Chciałam zapytać, jak są traktowani ci, którzy będą wiceprzewodniczącymi komisji? Czy oni też są przesłuchiwani? Pierwszy wiceprzewodniczący był przez cały parlament, miał wystąpienie w lipcu, prawda? Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Ale co z pozostałymi? Pani redaktor, zespoły. W przyszłym tygodniu pierwszy wiceprzewodniczący będzie przesłuchiwany przez tak zwaną konferencję przewodniczących, otwartą dla wszystkich posłów. Potem będzie się spotykał z grupami politycznymi. Na przykład z moją grupą polityczną spotyka się w środę, bo on jest bez teki. Mamy wiceprzewodniczących, którzy mają tekę plus funkcje horyzontalne. No na przykład pani wiceprzewodnicząca ze Słowenii. I pani Mogherini też pani jest. Pani Mogherini to jest teka troszkę, konkretna. To jest konkretna teka i to jest Komisja Spraw Zagranicznych. Natomiast w przypadku pani ze Słowenii to ona ma tę Unię Energetyczną. Czyli ma przydział, a jednocześnie funkcję taką horyzontalną, no tak, koordynującą. Ma Unię Energetyczną, a Unia Energetyczna trochę się pokrywa z kompetencjami tego komisarza, który się będzie zajmował klimatem, prawda? Trochę tak, więc... Ale trochę i z panią Bieńkowską. Tak samo. Też również z tym, czym będzie zajmować się pani Bieńkowska, ale... Nie mamy jasności. Powiedzmy sobie szczerze. I tutaj myślę, że pan poseł Liberacki się ze mną zgodzi, że my nie mamy takiej totalnej jasności, jak to będzie przypisane. I mam wrażenie, że wśród urzędników Komisji Europejskiej panuje pewna panika drobna, dlatego że oni nie bardzo wiedzą, któremu komisarzowi będą naprawdę raportować, czy od którego będą naprawdę zależni. Dlatego, że jest kilka ku tych wiceprzewodniczących, którzy są koordynatorami, właśnie nie mają teki i kilku tych takich komisarzy wykonawczych, powiedziałabym. Ale ja myślę tak politycznie na to patrząc, że przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, chce sobie jakoś poradzić z tym, że tych komisarzy jest 28 i podzielił ich na takie dwa kręgi. Znaczy bardziej wykonawczy, może i bardziej polityczny. Chce kolegialność podejmowania decyzji umocnić i stąd mamy nie wiem, czy on nie dąży też do tego, żeby jednak mniej było tych komisarzy na przyszłość, że on chce tutaj poszukać jakiegoś rozwiązania, żeby... To traktat w tym momencie już... No tak, ale traktat dopuszcza mniejszą ilość komisarzy. Zaczynaliśmy od pani... Mówi, że co najmniej proszę państwa, musimy kończyć. Tak. Zaczynaliśmy od pani... 28. Od pani Bieńkowskiej, to skończymy na niej. Są państwo pewni, że nie będzie żadnych problemów? No, z tej dzisiaj posiedzenia koordynatorów mojej Komisji Rynku Wewnętrznego wyszłam z bardzo dobrą, z bardzo dobrym samopoczuciem, powiem, bo opinia o niej jest po prostu bardzo dobra. Dziękuję. Moja grupa polityczna w pełni poprze. Dziękuję bardzo. Róża Thun, Platforma Obywatelska, Bogusław Liberacki, SLD w studiu w Brukseli. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 października, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Elżbieta Bieńkowska przesłuchana przez europosłów w Brukseli. Możemy się cieszyć z przebiegu tego wysłuchania i wiele osób wychodząc z sali mówiło, że możemy być także dumni. Ocenia Jerzy Buzek, który to wysłuchanie prowadził. Po tym jak twój ruch poparł rządę Wykopacz, polityczni przeciwnicy mówią o planach Janusza Palikota. Są one tak wielką, nie wiadomo jak głębokość Amazonki. Może Bronisław Komorowski mu jakąś posadę załatwi. Bye bye Janusz. W tym serwisie także o tych, którzy oddają cząstkę siebie, by ratować innych. Dziś dziękował im za to minister zdrowia. Po przesłuchaniu w Europarlamencie Jerzyk Buzek chwali Elżbietę Bieńkowską. W przyszłej komisji Jeana-Claude'a Junckera była wicepremier ma być odpowiedzialna za rynek wewnętrzny, przemysł i przedsiębiorczość. Należy do kandydatów, którzy mają największe szanse na to, że europosłowie zatwierdzą ich na stanowiskach komisarzy. Magdalena Skajewska. Przesłuchania w parlamencie mają na celu sprawdzenie kwalifikacji i kompetencji przyszłych komisarzy. Elżbieta Bieńkowska, odpowiadając na pytania, sprawiała wrażenie zdecydowanej i pewnej siebie. Po zakończeniu spotkania nie ukrywała ulgi, ale i też satysfakcji. To jest naprawdę wyczerpujące trochę doświadczenie. 3 godziny, prawie 50 pytań. Jestem zadowolona, że to jest za mną i jestem też zadowolona z tego, jak wypadłam. Szef Komisji do Spraw Przemysłu, Badań i Energii Jerzy Buzek, który prowadził przesłuchanie, bardzo dobrze ocenił wystąpienie byłej wicepremier. Możemy się cieszyć z przebiegu tego wysłuchania i wiele osób wychodząc z sali mi mówiło, że możemy być także dumni. Wśród swoich priorytetów Bieńkowska wymieniła m.in. wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz działania na rzecz rozwoju europejskiego przemysłu. W swojej mowie końcowej podkreślała, że zdaje sobie sprawę ze znaczenia swojej teki, od której, jak mówiła, zależy wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy w Europie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. PiS pokaże faktury, partia będzie musiała ujawnić swoje wydatki, tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Przejrzeć finanse politycznych ugrupowań chciało Stowarzyszenie Watchdog Polska. Gdy partie nie posłuchały, złożyło skargę na ich bezczynność. W pierwszej instancji stowarzyszenie wygrało i wtedy kasację od wyroku złożyły i Platforma, i PiS. Sąd teraz podjął decyzję w sprawie Prawa i Sprawiedliwości i z tej decyzji zadowolony jest Szymon Osowski z Watchdog Polska. Dzisiaj Naczelny Sąd Administracyjny prawomocnym wyrokiem orzekł, że wyroki pierwszej instancji były prawidłowe. Partie polityczne muszą udostępniać informacje o swoich wydatkach. Pierwszy był akurat sprawa PiS-u, niedługo będzie pewnie stało, więc wyrok będzie identyczny. Przedstawiciele Watchdog Polska we wnioskach do partii powoływali się na prawo do informacji publicznej. Od skandalisty w Platformie do założyciela partii z lewicowo-liberalnym i antyklerykalnym programem Janusz Palikot w polityce pokazał już wiele twarzy, a według niektórych wczoraj pokazał kolejną. Odwołując się do Boga, poparł gabinet Ewy Kopacz, mówiąc, że gdyby wiedział, że to czeka takiego premiera i takiego expose, to by nie wychodził z Platformy. I dlatego pojawiły się głosy, że chce do niej wrócić. Agnieszka Rucińska. Janusz Palikot daje słowo honoru, że do PO wracać nie zamierza, chce jedynie współpracować z rządem. Zamęczymy ich miłością. Jednak nawet politycy Platformy są lekko zdezorientowani. Szef klubu PO, Rafał Grupiński. Długofalowe plany Janusza Palikota są one tak wielką niewiadomą jak głębokość Amazonki. Leszek Miller twierdzi, że Palikot od początku grał na osłabienie SLD i teraz ostatecznie pokazał, że w opozycji nie jest. Zakończył się projekt ruchu Palikota jako opozycji parlamentarnej. Bye bye Janusz. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak jest przekonany, że społeczeństwo w kolejną zmianę już nie uwierzy i przewiduje koniec Palikota. Może Bronisław Komorowski mu jakąś posadę załatwi w kancelarii prezydenta i to wszystko. Janusz Palikot wprowadził ze swoją nową partią do Sejmu 40 posłów. Zostało z nim jedynie 15. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Oddali część siebie, aby ratować życie. Minister zdrowia odznaczył dawców, którzy przekazali innym swoje narządy. W ubiegłym roku przeprowadzono w Polsce około 1600 przeszczepów, w tym roku już niemal 1200. By ta liczba była jeszcze większa, konieczna jest edukacja. Monika Gosławska. Elżbieta Klimas taki dar w postaci własnej nerki ofiarowała swojemu synowi. Dziś mówi, że to efekt wielkiej miłości. Do przeszczepu zdecydowaliśmy się z mężem obydwoje. Później po prostu zdecydowałam, że ja będę dawcą z tego tytułu, iż nie potrafię wysłać męża, którego kocham, i syna na salę operacyjną. Klaudia Skierska, która oddała nerkę bratu, mówi, że nawet przez chwilę się nie zawahała. Ja bałam się tylko tego, żeby mój brat z miłości do mnie nie powiedział, słuchaj, tej nerki nie wezmę, bo się o ciebie boję. Lech Cierpka, krajowy konsultant do spraw transplantologii